En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Idylliske naturområder med græssende vilde dyr, der plejer naturen og lever frit. Men også sultne heste, der leder efter græs, og bisonokser, der dør. Regeringen vil etablere 15 nye naturnationalparker, hvor naturen skal udvikle sig på egne præmisser. Det her, det er et historisk løft af vores natur. Skal der gå store, vilde dyr? Eller er naturnationalparkerne simpelthen for små til, at vi kan drive vild natur i den udstrækning? Det er Pilestred i dag. Mit navn er Helene Holst. Carsten Rabeck, velkommen i Pilestræde. Kan du ikke lige præsentere dig selv? Jeg hedder Carsten Rabeck, og jeg er professor i biodiversitet på Københavns Universitet. Lige nu er der et emne, der kan få sindene i kog. Alle taler om de her nye naturnationalparker. Naturen har brug for mere plads. Plads til også at være vildere, og det er jo lige præcis det, vi gerne vil med meget mere urørt skov og med de her naturnationalparker, som skal ligge rundt i hele Danmark. Kan du ikke lige fortælle, hvorfor de er vigtige for dansk natur? Vi har 37.000 arter i Danmark. Af dem er op til 20% truet, det vil sige, at de er ved at forsvinde fra Danmark. Vi har næsten ikke noget natur. Vi har cirka 1% natur i Danmark. Den kvalitet, vores natur har, er næstsidst i Europa. Kun Belgien og Danmark ligger helt nede i bunden. Så den danske natur og de danske arter har det rigtig forfærdeligt. Vi står også i en biodiversitetskrise globalt set og i Europa og i Danmark. Og Danmark har sammen med Europa besluttet, at det skal vi gøre noget ved. For at sikre bedre vilkår for arterne, så er der nødt til at være natur og plads. Hvis der ikke er plads og natur, så kan man ikke overleve som vild art. Så naturnationalparkerne handler om at sætte noget plads af til naturen, hvor arterne kan være og leve frit. Kan du fortælle lidt om, hvad betyder kvaliteten af fri natur? I Danmark har vi afsat på skrivebordet har vi lavet en masse tegninger om, at her er natur og ikke her er natur. Vi har for eksempel indrapporteret kirkegårde, golfbaner, afgrødemarker, skove som værende natur. Det er arterne lidt ligeglade med. Så det, det handler om, det er, at der kommer rigtig natur. Så kvaliteten af natur er væsentligt. Det er ikke bare at sætte plads af, der skal også være kvalitet i naturen. Og med kvalitet, så mener vi, at det skal være naturlige processer. Arterne lever derude i naturlige processer. Og derfor er det vigtigt, at de naturområder, vi afsætter til naturen, også kommer til at fungere naturligt. Og hvis vi skal tage det helt ned, hvis vi nu går en tur ude i naturen, hvordan vil vi så kunne se forskellen? Hvis jeg går en tur i en skov, så ser jeg en biologisk ørken. Det er en produktionsskov. Vi har drænet vandet, vi fælder træerne og tager dem ud. Der er ikke noget dødt ved. I en dansk skov som gennemsnit, der er der måske en 4-5 kubikmeter af dødt ved, der ligger en lille smule. I en naturlig skov vil der ligge over 125 kubikmeter. Det svarer lidt til, at vi har en fjord, hvor vi fjerner ilten, og så tror, at der er liv dernede. Så det at få vand og dødt ved tilbage i for eksempel skovene, eller fjerne næringsstofsbelastningerne for vores lysåbne områder, det er altafgørende for, at vores arter kan trives. Så når vi går en tur i en naturnationalpark, så vil vi se naturen vokse på egne vilkår. Altså, hvordan vil vi se den forskel? Altså, vi vil opdage, hvis vi gik ud i et område, hvor vi har fået en naturnationalpark, og vi har fået genskabt de her naturlige processer, at der vil være tusindvis af arter, mens hvis vi går ude på, hvad skal vi sige, en total græsplæne af en mark, så vil der måske være 2-3 fugle, mens der i en naturnationalpark vil være 50-100 forskellige. Så mangfoldigheden af arter vil være meget, meget stor, og det er det, biodiversitet handler om. Det er mangfoldigheden af liv. Og som jeg forstår debatten, så er det jo egentlig ikke en uenighed om, hvorvidt naturnationalparker i det hele taget er en god idé. Det er i højere grad en debat om, hvordan skal de så være? Altså skal der for eksempel være store dyr i de her naturnationalparker? Kan du prøve at fortælle, hvordan du ser på det? Det, jeg lige har sagt om at genskabe naturlige processer, afsætte plads og få kvalitet i naturen og lade den passe sig selv, det er der fuldstændig bred videnskabelig konsensus om på tværs af de danske forskningsmiljøer og universiteter. Så er der spørgsmålet om at sætte store dyr ud som græssere. Græssere er en naturlig proces, så det er vi heller ikke uenige om. Det, der er spørgsmålet, det er, hvor mange dyr vil være naturligt? Hvordan ville de få naturlige vilkår, og hvilke arter ville gøre det, som ville være godt for dansk biodiversitet? Om det emne, der er der en del videnskabelig uenighed, både internationalt og også i Danmark. Og noget af det, når mange hører den her debat, de vil kunne genkende, det er jo, at det også meget hurtigt kommer til at handle om dyrevelfærd. Og hvis jeg bare lige må spille et lille klip for dig her med Dorte Bravner Jensen, som er en af dem, der er gået i bræschen for at tale imod de her store dyr i nationalparkerne, så siger hun sådan her. Dyrene kan ikke selv søge efter de naturlige fødekilder. De er plantet bag et hegn og underlagt mennesket. Og der har man en kæmpe forpligtelse. De vilde dyr, de er ikke bag hegn. De kan vandre. De kan vandre efter fødekilder. De kan vandre efter vitaminer og mineraler, som de mangler. Det kan de her dyr ikke. Det er jo altså en af de argumenter, der er imod de store dyr i nationalparkerne. Kan du sige lidt om, hvordan du ser på det? Det er klart, at når vi sætter dyr ud og sætter hegn om, så begrænser vi dyrenes mulighed for at for eksempel flytte sig, hvis der er mangel på føde. Det vil sige, at hvis vi tager hesten for eksempel, så er hesten et vandringsdyr. De områder, vi laver, er meget små. De bliver i gennemsnit ca. 1000 hektar. Hvis hesten skal have en naturlig bestandsdynamik og kunne flytte sig, så ved vi fra masser af studier i USA, at der skal mindst 3000 hektar god græsningsareal til hesten. De danske nationalparker kommer måske op på en 400-500. Og det vil sige, at når vi så sætter dem ud og sætter hegn om, så gør hesten noget naturligt, de græsser, men de er under unaturlige vilkår. Og så kan man argumentere for, at så har vi et ansvar, for det er os, der er sat dem ud, og det er os, der har sat hegnet op. Og der er vi jo så egentlig ved at være inde ved noget af kernen i den her diskussion. Vil du argumentere for, at heste og bisonokser og kvæg, som vi ser i dag, vil være en god idé at sætte ud i de her naturnationalparker? Jeg synes, at det er en god idé at sætte græsser ud, for de gør noget godt. Jeg synes også, at vi skal sætte de arter ud, som er mest naturlige i Danmark, og som den danske biodiversitet vil få mest gavn af. Hvis vi tager hest og bison, så er det primært steppedyr. Det vil sige, at de kan godt browse eller spise lidt af grene og kviste, og de kan også godt gå ind i skov. Men de er afhængige af åbne græsletter. Hest og bison forsvandt fra Danmark for 10.000 år siden, da Danmark gik fra at være steppeland til at være skovland. Så man kan diskutere, og det er det, vi gør fagligt, om hvor vigtigt de er. Så ved vi så på det lysåbne, at hest for eksempel er rigtig god til at lave en variation i engene, som er godt for biodiversiteten. Så man kan bruge det, og det er meget stor og varm fortaler for, som en naturplejetiltag. Men at sætte hestene ud og tro, at det bliver helt naturligt og selvregulerende, det gør det ikke. Vores område er alt for små, og vi har formentlig heller ikke levestederne habitaten til det. Så der ligger der et ansvar. Hvis vi tager bison, så er bison også forsvundet naturligt fra Danmark. Og vi har lavet forskningsresultater, der ligesom ser på, hvor vil bisons leveområde være naturligt, også uden mennesket. Og det vil ikke være i Danmark. Så vil sige, her sætter vi et lidt mere eksotisk dyr ind. Vi har for eksempel sat den ud i en nåleskov på Bornholm, på en ø, hvor der aldrig nogensinde har været bison. Og så kan man diskutere lidt, hvorfor gør vi det? Er det for at hjælpe biodiversiteten? Eller er det mest fordi, at det er super interessant, og folk synes, det er spændende at have en så fremmed art eller anderledes art, end vi er vant til, som bison? Jeg har jo faktisk selv været på Bornholm, og jeg har set de her bisonokser. Jeg har også set det naturområde, de går i, og det så da egentlig ud til at fungere meget fint. Så hvad er problemet egentlig der? Altså bortset fra de dør. Når man sætter dyr ud i områder, der ikke er optimale for dem, så bliver de også stresset. De får et lavere immunforsvar, og den europæiske bison er i forvejen indavlet, så de har det ikke så godt. Vi ved også med bisonen fra de satellitsender, der er på, at sådan en bisonflok kan vandre 600-800 km. Så sæt den ind i en lille bitte indhegning på en ø i Østersøen er ikke særlig naturligt. Nu nævner du selv det her med, at de dør. Men hvad er egentlig problemet ved det? Det gør dyr jo, når de lever i den vilde natur. Jamen, diskussionen er ikke, om død er naturligt, men det er, hvor mange der dør. Og dør de som en konsekvens af det, vi har gjort, eller dør de som konsekvens af en naturlig proces? Så hvis vi ser på de dødeligheder, vi har set, nogle af de steder, hvor det er gået galt, så har vi set dødeligheder blandt de store græssere på over 60%. Og på vores breddegrader og på de arter, der hører til hos os, der er den dødsrate alt for høj. Du nævner, at der er mange af dem, der døde. Jeg kan huske, at jeg læste nogle plancher derovre, hvor der står, at bestanden er faktisk vokset i forhold til dem, de sat ud. Er det ikke så evidens for, at det går godt? Det kan godt være, at der er nogle af dem, der dør, men bestanden bliver større. Nej, og det er heller ikke rigtigt. Det, vi har gjort, det er, at vi har taget nogle bisoner ud. Hvis vi nu forestiller sig, og vi ser på, at ting overlever, så skal vi huske på, at de bliver fodret. Så vi hjælper dem hele tiden. Når vi snakker om overlevelse af store dyr, så er det ikke lige om det enkelte dyr, vi har, lever i en del år. De dør lang tid før, at andre bisoner i mere vild tilstand dør. Og ja, de får unger. Men hvis vi ser på, hvordan bestanden vil udvikles over tid, så hvis vi bare lod den være, er der ingen tvivl om, at den bestand derovre vil uddø, medmindre vi tog hånd om den. Er der forskel på, hvilke dyr, der må dø i naturen? Fordi vi har jo, altså død er jo en del af det derude. Hvis man så en sulten ræv, så vil man formentlig ikke tænke nærmere over det. Men når det handler om bisonokser og om heste, så er der pludselig en diskussion om, hvorvidt det er okay, at mange af dem dør, så er der en forskel? Der er to diskussioner af det. Der er den juridiske diskussion. Altså, vi ejer de dyr. Vi har sat dem ud. Så har vi også, jævnfør lovgivning, et ansvar. Man kan faktisk søge om dispensation i Europa til at deklassificere dem til vilde dyr, og så har vi ikke noget ansvar. Det er den ene side. Så er der den dyreetiske. Det er, at når vi sætter dem ud under nogle rammer, for eksempel med hegn om, og måske nogle steder, hvor vi gerne vil have, at de gør noget godt, men det er ikke optimalt for dyrene, så kan man også diskutere, om vi dyreetisk har et ansvar for de dyr, vi sætter ud. Så det, du egentlig siger, det er, at vi har trods alt sat dem i en indhegning. De vil ikke bare kunne vandre videre til et andet sted, hvor der vil være frodigt græs, og de så kunne spise der i stedet for, eller vandre til et helt andet land, for den sags skyld. Det er lidt det, der er dine pointe. Ja, og hvis vi ser på de her store dyr, så ved vi også, at når man starter med at sætte dyr ud, så går bestanden op, og så går den op, og så går den op. Og hvis området så ikke kan bære det, så crasher den. Og det er det, vi har set nogle steder, hvor 64-68% af dyrene lige pludselig ikke kan være der. Og hvis det var en naturlig vilkår, så vil de begynde at flytte sig. De vil søge efter nye steder. Og det er ikke sådan med store dyr, at der står mængder af store dyr oprindeligt overalt. Så der vil være en dynamik, hvor der er flokke, der bevæger sig rundt. Så det er ikke det enkelte år, og det er heller ikke det, at de kan få unger det enkelte år. Men det er, hvordan bestanden, når det nu bliver en usædvanlig hård vinter, eller en usædvanlig kold og stormfuld efterår, hvordan kan de så overleve? Og der begrænser vi dem i en naturlig adfærd og en naturlig spredning for at overleve de ting. Jeg vil lige spille et andet klip for dig. Det er med biologen Morten D.D. Hansen. Vi skal jo leve op til reglerne for dyrevelfærd. Det betyder jo, at folk skal altid kunne se dyr, der har det godt her. De er altså tilpasset til et liv i naturen, frem for et liv, hvor man bare står passivt og bliver fodret, ikke også? De er ret gode til at være dyr. De er pissegode til at være dyr. De har et awesome liv. Man må gerne være sulten. Det er, altså prøv at høre, det er jo et vilkår i naturen. Altså langt hovedparten af de heste, der er syge i det her land, er syge på grund af velfærd. De her heste i de her naturparker har et awesome liv. Jamen, det skal jeg ikke kunne forholde mig til. Jeg ved ikke, hvordan den hest har det. Men jeg er helt enig med det meste af det, Morten D.D. siger. Altså, dyrene er gode til at være dyr, og de er oprindeligt tilpasset at være ude i naturen. Men Morten siger også, at de skal også leve op til de lovgivning, der er på området. Og derfor på Mols Laboratoriet, hvor man har lavet det her eksperiment, der fjerner de jo også dyrene, når de begynder at blive i dårlig hul tilstand. Hvis man ser på, hvor mange dyr man fjerner, så er det et ret stort antal. Så man får en god effekt, men man sørger også for dyrenes ve og vel. Skal der være store dyr i naturnationalparkerne, ifølge dig? Der skal være store dyr de steder, hvor de giver mening for biodiversitet, og de store dyr, som vi har brug for derude, det er primært uroksen, vi har mistet, så det er køer, og så er det vildsvin, og så i høj grad kronhjort. Så ingen heste eller bison nok, så hvis det står til dig? Vi kan supplere op med bison, fordi bison gør noget i det lysåbne areal, som er positiv, og vi har også en kvælstofsbelastning fra luften, der gør, at de her områder gror til. Så der mangler græsser derude, de lysåbne, og vi har et problem med næringsstof, som heste kan være et fremragende tiltag til at løse. Jeg talte jo med din kollega Jens Christian Svenning, der også er professor i biodiversitet ved Aarhus Universitet. Han sagde, at det ikke er nok bare at vælge én dyrerace, for eksempel kvæg. Der er man nødt til at kigge på det enkelte område. Han talte ikke om størrelsen på området, men sagde for eksempel, hestene har den fordel, at de vandrer mere i områderne, og derfor er med til at sprede frø. Og bisonokser har den fordel, at de er gode til at spise bark, hvilket gør, at træer så visner og dør i de områder, hvor de skal det. Mister vi ikke nogle af de fordele, hvis vi vælger kvæg frem for andre dyr? Jamen, jeg sagde ikke kun kvæg. Så jeg er helt enig med Jens Christian Svenning om, at det er vigtigt at få forskellige græsser derud. Men der er også den her misforståelse, at det gælder om at få alle arterne ud, alle steder. Og hvis vi ser på en sammensætning af urokse, krondyr, vildsvin, rådyr, bison og hest, så har de i Danmark aldrig sammen eksisteret. Så derfor er de heller ikke nødvendige på den måde. Men det er vigtigt, at der er forskellige græsser derude. Og det er også det, jeg er fortaler for. Det, jeg bare rejser en tvivl om, det er, at når de her artssamfund i de tætheder med alle arterne aldrig har eksisteret i Danmark, så kan dansk biodiversitet heller ikke være afhængig af det. Men vi skal have forskellige græsser ud i de områder, hvor de gør noget positivt for den danske biodiversitet. Så er pointen måske også lidt, at Danmark er simpelthen ikke et stort nok land til at have naturnationalparker, hvor naturen kan leve 100% frit på egne vilkår, og biodiversiteten med de dyr, der nogle gange indgår, kan klare sig selv. Der er masser af plads i Danmark, men vi har fået den her opfattelse af, at hvis vi sætter et lille frimærke af og siger, der er naturen, er så trives den. De naturnationalparker, vi får, som er et rigtig godt positivt skridt, de er også alt for små. Det er små frimærker. De vil have en gennemsnitsstørrelse på 1000 hektar. Det er alt for let. Så vi skaber også nogle ringe vilkår for at få naturen til at fungere, og så kommer der de her problemer. Så har vi den her opfattelse, selvopfattelse i Danmark, at vi ikke har plads nok, og vi er alt for mange mennesker. Men hvis vi ser på, hvor mange mennesker vi er i Danmark, så er vi sådan nogenlunde ligesom gennemsnit i resten af Europa. Og hvis vi sammenligner med Holland, så er der 3-3,5 gange så mange mennesker. Men Holland kan godt finde ud af at afsætte store områder og større områder til natur, og samtidig være et landbrugsland. Så det er mere den måde, vi har indrette os på, og så vores opfattelse af, at natur er noget, der kan overleve i små altankasser og i bittesmå naturnationalparker. Nu kalder du 1000 hektar for små altankasser eller frimærker. Hvor store skal de her områder være, for at vi kan have en vild natur? Jamen, hvis vi skal ud og have de her dyr, og de skal fungere, så vil hestene, og det ved vi fra USA, så skal de have mindst 3000 hektar god græsningsjord for at kunne fungere selv. Vi kunne sagtens lave, hvis der var noget mere vilje, og hvis der var noget mere prioritering af det, så ville vi sagtens kunne lave langt større områder. De vil også være meget mere spændende for os mennesker at komme i og friluftsliv. Og mange af de problemer, vi snakker om, er en konsekvens af, at vi laver alt for små områder. Vil det, nu taler vi om at etablere 15 nye naturnationalparker. Vil det i virkeligheden være bedre, hvis vi havde færre nationalparker, men større nationalparker? Jamen, vi skal have proportionerne med. De naturnationalparker, vi etablerer, er under 1% af det danske areal. EU har besluttet, og Danmark har tiltrådt det, at vi i Europa skal have 30% afsat til naturen, hvor 10% skal være det, man kalder strengt beskyttet, det vil sige, at naturen virkelig er første prioritet. Nu ligger vi og leger rundt med bittesmå områder under 1%. Hvis vi skal gøre noget for den danske natur og biodiversitet, er det simpelthen ikke nok. Og vi er meget langt fra, og vi er sidst i Europa i forhold til at komme op på det, som vi i Europa, inklusive Danmark, har besluttet, vi skal. Så naturnationalparkerne er en god start, det rigtige sted, men det er nogle bitte små frimærker, vi har. Og så slås vi om det, i stedet for at gå ind og lave nogle store områder. Det kunne man sagtens lave. Hvis vi sætter de her dyr ud, skal de så passes, eller skal de leve helt frit i din optik? Hvis vi vil have den bedste effekt ud af det, så skal områderne være store og sammenhængende, mindst 5.000-6.000 hektar, og der skal vi sætte dyrene ud, og så burde vi deklassificere dem til, at de er vilde dyr. Så det er fuldstændig vild natur? Ja, men vi kan kun gøre det, når områderne kan bære det naturligt. Det, vi har udfordring i øjeblikket med de naturnationalparker, vi har, det er, at de er simpelthen for små til, at det kan blive naturligt. Så indtil vi har de her store, store områder, som du anbefaler, er vi så nødt til at acceptere, at man er nødt til at passe dyrene en lille smule? Hvis vi sætter dyr ud til at græsse, og det bør vi gøre nogle steder, så følger der også et ansvar, fordi vi sætter dem ud på noget, hvor det ikke kan være naturligt og selvregulerende. Og det er også det, man gør på for eksempel Mols-laboratoriet, som Morten D.D. snakker om. Så er det vel heller ikke helt vild natur i de her naturnationalparker? Det vil jeg lade være op til den enkelte, og man synes, at det, at man har købt nogle heste og sætter dem ud og sætter et hegn om, og så lader den leve fuldstændig vildt. Hvornår er noget vildt, og hvornår er noget ikke vildt i vores tidsalder? Carsten Rabeck, tak fordi du kom ind i Pilestræde. Selv tak. Det var dagens Pilestræde, lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Niklas Larsen, Mads Emil Ågaard, Karen Sigrid Jacobsen, Mads Klint og mit navn er Helene Holst. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.